makijażu jednej marki, trzeci kupisz za 1 grosz. Tylko do 4 lutego. Więcej na hb.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Witam Państwa po godzinie 16. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz-Kuba Strzyczkowski. 16 minęła. Zatem przed nami popołudniowa audycja, program trzeci Polskiego Radia. 23 dzień stycznia, piątek. Serwis Justyna Mączka, Beniamin Filip. Protestowali lekarze, górnicy, nauczyciele i rolnicy. Teraz na ulicę wychodzą zadłużeni we frankach szwajcarskich. Uważają, że im też pomoc rządu się należy. Prawie 1,5 miliona złotych wyłudziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych władze fundacji, która miała wspierać takie osoby. Polscy policjanci z kałasznikowami, 2,5 tysiąca karabinów funkcjonariuszom przekaże wojsko. Frankowicze wychodzą na ulicę. Jutro o 14:00 w największych polskich miastach protestować będą osoby, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim. Teraz mają spory kłopot, bo kurs tej waluty mocno wzrósł, a za nim raty. Protest popiera Prawo i Sprawiedliwość. Górnicy, a także lekarze wcześniej pokazali, że bez protestu ta władza ma w nosie, żeby nie powiedzieć gorzej, tych, którzy wcześniej spokojnie przedstawiają swoje postulaty. Mówi europoseł Ryszard Czarnecki z PiSu, który krytykuje rząd za to, że nic nie robi w sprawie frankowiczów. Bezczynność rządu i instytucji państwowych świadczy albo o kompletnym braku profesjonalizmu, no albo też o jakimś scenariuszu, o którym my nie wiemy, jakiegoś dealu z tymi, których określają mianem banksterów. Poseł rządzącej PO Mariusz Witczak odpowiada, że tego typu kwestii nie rozwiązuje się w jeden czy dwa dni. To wymaga procesu analiz. Tym bardziej, że eksperci nie są do końca przekonani, w którym kierunku pójdzie wartość franka, czy ona będzie malała, czy się będzie utrzymywała na takim poziomie. A ewentualna pomoc rządu dla frankowiczów, dodaje poseł, mogłaby wzbudzić wiele emocji. Jeżeli dopłacić, no to muszą wszyscy Polacy dopłacić. A za chwilę odezwą się też złotówkowicze. Organizatorzy jutrzejszych protestów domagają się m.in. powołania komisji do spraw renegocjacji umów, natychmiastowego wstrzymania wszelkich egzekucji z tytułu kredytów we frankach czy przewalutowania kredytów po kursie z dnia zaciągnięcia pożyczki. Zamiast wspierać niepełnosprawnych, oszukiwali dwóch członków zarządu fundacji działającej na rzecz takich osób. Prokuratura oskarżyła o wyłudzenie pieniędzy z PFRON-u. Wprowadzili w błąd Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informując o zatrudnieniu niepełnosprawnych pracowników i wypłacaniu im wynagrodzeń. Nic takiego nie miało miejsca, ale fundacja odliczała sobie składki i wyłudziła prawie 1,5 miliona złotych, informuje rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm prezesom fundacji. Jak ustalono w toku śledztwa, dwoje oskarżonych wyłudziło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponad 1 000 000 złotych poprzez wprowadzenie w błąd co do faktycznego zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Oskarżeni o oszustwo Maja D. i Maciej B. nie przyznają się do winy. Odmówili składania wyjaśnień i grozi im do 10 lat więzienia. Polscy policjanci będą wyposażeni w kałasznikowy. 2,5 tysiąca karabinów nieużywanych oddadzą im żołnierze. Rzecznik policji Mariusz Sokołowski wyjaśnia, że policjanci nie będą używali tej broni długiej na co dzień, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Chociażby pościgu za uzbrojonymi sprawcami napadów, chociażby w sytuacjach, kiedy możemy mówić o zagrożeniu terrorystycznym. No i wtedy ta broń długa może się przydać. Wielu mundurowych będzie musiało przejść dodatkowe szkolenie strzeleckie. Jednorazowa reklamówka służy nam średnio 20 minut, a rozkłada się nawet przez 400 lat i przyczynia do zanieczyszczenia środowiska, w którym żyjemy. Dziś obchodzimy dzień bez opakowań foliowych, ale z tym bez niestety wciąż jest problem. Powód, lenistwo i przyzwyczajenia. Widzę zakupy w torbie jednorazowej. Tak. Bardzo lubię torby materiałowe. Mam ich mnóstwo, ale często zapominam ją zabrać, zwłaszcza jak wracam z zajęć. Takie przyzwyczajenie już zostało. Nie lubię ze sobą nosić, bo też nie mam gdzie. No, chodzę na piechotę, bo tak mi wygodniej i zawsze biorę ze sklepu.

9 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. Ja czekam na Państwa listy zd3@polskieradio.pl. A co dziś w naszym programie do 19? Firmy transportowe w Polsce protestują w sprawie minimalnych stawek dla kierowców wjeżdżających do Niemiec. Sprawą zajmuje się rząd, także Komisja Europejska. Można też zadać pytanie, czy niemieckie firmy, gdyby im wprowadzono takie obostrzenia przy przejeździe przez terytorium na przykład Luksemburga, gdzie płace minimalne są dosyć spore, w porównaniu na przykład też z niemieckimi, jakby się zachowali w takiej sytuacji? Król Arabii Saudyjskiej nie żyje. Monarchę w Polsce zapamiętamy zapewne jako władcę, który pomógł polskim bliźniaczkom siamskim. Był stosunkowo reformatorski. On jednak na pewne ustępstwa poszedł. Otworzył uczelnię koedukacyjną, zresztą nazwaną jego imieniem. Co jeszcze? Zapraszamy do trójki. Uwaga, proszę Państwa, trzeba bardzo uważać, kiedy grzebiemy w ziemi, ponieważ... Możemy przez przypadek coś tam wygrzebać z tej ziemi, robiąc porządki, nie wiem, przy stawie, koło stawu, zobaczymy jakieś żaby. No to przerywamy wszystko, zostawiamy, zamykamy te zwierzątka, przykrywamy to liśćmi, dajemy im święty spokój. To samo może być przy jakiejś pracy, sam to zresztą miałem, podnosiłem kamienie, a tu jaszczurki, które mam żyworódki w ogródku. Tak delikatnie trzeba to podeprzeć, obsypać, obłożyć, żeby nie zgnieść ich, niech zostaną, odkładamy te prace. Niebawem studniówki, pięknie się pani pomalowała sama? Pomalowałam się sama, co myślę, że wyszło mi na dobre, ale niestety poszłam do fryzjera i to było bardzo nieprzemyślana decyzja. Potem tylko już głowa pod kran i nic więcej. Ciekawostka przed nami. Otóż w Błaszkach jeden z radnych domaga się sprzedaży mównicy. Zastanawiający jest cel stania mównicy w tym miejscu. Czy ona faktycznie jest potrzebna? Przecież jeden mikrofon można przeznaczyć tutaj dla pana burmistrza, dla pani sekretarz i dla osób zasiadających przy tym stole. Sesję może nam poprowadzić pani przewodnicząca tutaj z tego stolika i już jest po problemie. Może ktoś z Państwa chciałby mieć mównicę w domu? Szalenie to przydatna rzecz, jest na to szansa. 7 trójek na początku 22. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zaczniemy od piosenki dnia. A w piosence dnia Jack White. Panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja w sprawie mównicy tak się zastanawiam właśnie, czy to byłby dobry prezent dla mojej małżonki na walentynki. Co pan sądzi, panie redaktorze? Dla małżonki jak znalazł, zastanawiam się, czy równie dobry dla pana, ale rozważę pańskie zapotrzebowanie. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. My bones break through, but they hurt less as time goes on. And alone, I build my own home to be sure that nobody can touch me now. Jack White w naszej piosence dnia. Tymczasem pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, ja chciałem małe słówko odnośnie jutrzejszych protestów frankowiczów. Mnie czeka wzięcie kredytu mieszkaniowego, ale wezmę go w walucie, której zarabiam, czyli w złotówkach, i wezmę taki, na jakim nie będzie stać. I zrobiłbym tak samo 5 lat temu, kiedy nie było problemu z frankiem. A jeżeli państwo będzie chciało, będzie tak pomagać na lewo i prawo innym, to mnie niech pomoże w jeden sposób. Zwolni mnie z opłaty ZUS-u, a ja sobie w życiu poradzę. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Kwadrans po 16, program trzeci, audycja popołudniowa. 8,5 euro za godzinę. Taka jest minimalna pensja w Niemczech od 1 stycznia. Przepisy obejmują zarówno Niemców, jak i obywateli innych państw. W praktyce każda firma transportowa, której samochód przejeżdża tranzytem przez terytorium Niemiec, musi płacić kierowcom odpowiednie stawki. Polska branża logistyczna od dawna bije na alarm, że doprowadzi ją to do bankructwa. Pracodawcy chcą zdecydowanych działań polskiego rządu, także Komisji Europejskiej. Dziś w Warszawie spotkali się premier Ewa Kopacz, wicepremier Janusz Piechociński, komisarz do spraw wspólnego rynku Elżbieta Bieńkowska, ale konkretów brak. Tymczasem w sprawie protestują i inne kraje, o czym Beata Płomecka z Brukseli. Oprócz Polski zastrzeżenia do niemieckich przepisów ma większość państw z grupy, która weszła do Unii w 2004 roku i później. Poparcie dla tej dziesiątki sygnalizuje także 5 krajów Europy Zachodniej: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Irlandia i Wielka Brytania. Sprzeciw wywołuje nie tylko podwyższenie płacy minimalnej i objęcie przepisami także zagranicznych przewoźników, ale i nowe biurokratyczne wymogi. Zaalarmowana protestami, Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Niemcom postępowanie i sprawdza przepisy pod kątem zgodności z unijnym prawem. Władze w Berlinie dostały nie 70 dni, jak to zwykle bywa, a 30 na przysłanie wyjaśnień. O podjętych działaniach komisja poinformowała wczoraj Polskę, która wraz z Węgrami jako pierwsza zaprotestowała. Pani premier rozmawiała z panią kanclerz Angelą Merkel. Małgorzata Kidawa-Błońska, członek Rady Ministrów. Ustalono, że teraz będą rozmawiali poszczególni ministrowie infrastruktury ze swoim odpowiednikiem po stronie niemieckiej, minister pracy z odpowiednikiem po stronie niemieckiej. Te spotkania się odbywają w tym tygodniu i w przyszłym. I dopiero po tych spotkaniach tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć, że ten problem został rozwiązany, ale moim zdaniem wszystko idzie w dobrym kierunku. Oczekujemy zdecydowanych działań. Prezes Pracodawców RP Andrzej Malinowski. Zarówno rządu, jak i komisji do tego, aby nie doprowadzać do łamania prawa, bo to, co zrobił rząd niemiecki, uważam, że to są po prostu zwykłe szykany w majestacie prawa. Chodzi nie tylko o kwestię wypłacenia w przypadku na przykład przewoźników kierowcom większych pieniędzy, ale prowadzenie bardzo skomplikowanych obowiązków biurokratycznych, na przykład prowadzenie ewidencji wynagrodzenia. Co więcej, niezbędne będzie każdorazowe zgłaszanie, i to w języku niemieckim, na odpowiednich drukach nazwisk kierowców i czasu, jaki przepracują w Niemczech. Skandaliczne to, co proponują Niemcy Europie, nie tylko Polsce. Minister gospodarki i wicepremier Janusz Piechociński. Nieracjonalne z punktu widzenia funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego, nieracjonalne z punktu widzenia innych gospodarek. To wszystko trwa. Komisja musi się przyjrzeć, musi dostać odpowiedź, ale czy ta gra na czas nie jest tak naprawdę grą obliczoną na wykończenie konkurencji dla niemieckich przewoźników? W tym wypadku przede wszystkim niekonkurencyjni są nasi przewodnicy. O to chodzi. To jest właśnie próba narzucenia konkurencji na warunkach niemieckich. I mam nadzieję przynajmniej, że komisja, i myślę, że komisja jest w stanie to zrobić i powiedzieć, że do czasu uzyskania odpowiednich wyjaśnień i decyzji powinno się po prostu w stosunku do tych przewoźników, którzy prowadzą działalność przede wszystkim tranzytową, jeśli mówimy o przewoźnikach przez terytorium Niemiec, wstrzymać z tego typu szykanami, które się w tej chwili stosuje. No, ta branża już mocno ucierpiała, chociażby na wprowadzeniu embarga przez Rosję. Dziennikarz ekonomiczny wydarzeń telewizji Polsat Paweł Gadomski. Tam dziesiątki tysięcy tirów jeździły, więc dla nich kierunek zachodni to był zarobek, to była szansa na prowadzenie dalej działalności. Można też zadać pytanie, czy niemieckie firmy, gdyby im wprowadzono takie obostrzenia przy przejeździe przez terytorium na przykład Luksemburga, gdzie płace minimalne są dosyć spore w porównaniu na przykład też z niemieckimi, jakby się zachowali w takiej sytuacji? Czy nagle nie byłoby larum, że tutaj jest zachwiana sprawa konkurencji, jest zaburzona sprawa wolności operowania na wspólnym, rzekomo wspólnym unijnym rynku? Tematem zajął się Łukasz Walewski. Ja bym podjął kroki odwetowe. W odwecie na przykład każdy Niemiec wjeżdżający do Polski na granicy musi powiedzieć Brzęczyszczykiewicz. O, tak na początek. A transportowcy jadą dalej. Panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry panu. Chciałbym bronić tych nieszczęsnych frankowiczów, po komentarzu pana, który dzwonił przed chwilą. Powiem tak, 8 lat temu były trochę inne czasy. Ja pracuję w banku, ja byłem odpowiedzialny swego czasu za badanie zdolności ludzi ubiegających się o kredyty, w tym walutowe. I dostać kredyt we franku było o wiele łatwiej niż dostać kredyt w złotówkach, co było totalną bzdurą. Nie było całkowitej kontroli przez Komisję Nadzoru Bankowego, wtedy jeszcze się tak nazywała, teraz jest Komisja Nadzoru Finansowego. To powinno być odgórnie zabronione już wtedy. Zdolność powinna być badana inaczej, powinna być bardziej restrykcyjnie analizowana. Było zupełnie odwrotnie. Zgoda. A po drugie, panie Pawle, no nikt nie zakładał, że kurs kiedykolwiek się obruszy. Każdy się uspokajał faktem, że kurs franka jest stabilny. Tak, 7 trójek na początku 22. Pozdrawiam. To był Rod Stewart. Ostatnia sesja Rady Gminy i Miasta Błaszki wywołała, proszę państwa, wśród zebranych sporo emocji. Ale nie dlatego, że omawiano na przykład ważne kwestie, dajmy na to, budżetowe. Otóż spore zamieszanie wywołał radny, który tuż po rozpoczęciu obrad zabrał głos. Co warte podkreślenia, nie mówił zza mównicy, głos zabrał przy mównicy. Zastanawiający jest cel stania mównicy w tym miejscu. Czy ona faktycznie jest potrzebna? Przecież jeden mikrofon można przeznaczyć tutaj dla pana burmistrza, dla pani sekretarz i dla osób zasiadających przy tym stole. Sesję może nam poprowadzić pani przewodnicząca tutaj z tego stolika i już jest po problemie. Proszę o spokój. Był punkt 6. Wyraźnie powiedziałam interpelacje i zapytania radnych. A przeszliśmy do prawie ostatniego porządku obrad, do różnych spraw i wniosków. Niektórzy śmieją się, że w Błaszkach mamy dziwny rytuał z zabieraniem głosu przemównicy. Ale to są Błaszki. To nie Sieradz. To nie obrady powiatu czy miasta Sieradza. To są Błaszki. Tutaj jest taka tradycja, której można nam pozazdrościć. Alina Błaszczyk, jestem drugą kadencję radną. Jednak jak radny, czy sołtys, czy inny obywatel zabiera głos przy mównicy, to jest zobowiązujące. To się inaczej mówi. Czyli pani zdaniem treści przy mównicy wybrzmią inaczej niż przy stole? Wybrzmią inaczej i zobowiązują mówiącego do powagi, do odpowiedzialności większej za słowo. Ta mównica jest symbolem wolności słowa w naszej gminie. Jednak od pewnego czasu odnoszę wrażenie, że nie dla wszystkich jest to wygodne. Karol Rajewski, burmistrz gminy i miasta Błaszki. Jest to po prostu pewien rodzaj pewnie szoku dla człowieka, który zostaje radnym i nagle mówi się mu, że jeżeli są jakieś problemy, to prosimy, żeby je poruszyć na komisji, żeby po prostu nie przedłużać niepotrzebnie sesji. Dlatego też tutaj nikomu w jakiś sposób nikt nie odbiera prawa głosu. Składam wniosek formalny, aby sprzedać tę mównicę. Orientował się pan w ogóle w cenach takich obiektów? Myślę, że to jest, można powiedzieć, że to jest cena złomowa bądź jakaś symboliczna, chociaż jeżeli zostałaby ona wystawiona na sprzedaż, ja na pewno zaproponowałbym cenę wyższą, można powiedzieć nawet nierynkową, ponieważ nasza mównica to jest tylko symbol. Czy zdaniem pana burmistrza to jest tylko taki gest teatralny? Ja myślę, że w ogóle sesje na terenie Centrum Kultury to taki troszeczkę spektakl, bo jest tutaj scena, jest mównica, więc właściwie chyba wszyscy przez wiele lat traktowali to miejsce jako takie miejsce, gdzie odbywają się właśnie takie sceny teatralne, a my chcemy prowadzić normalność, bo sesja to miejsce, gdzie uchwalane są uchwały, tworzone jest prawo miejscowe. Wniosek był formalny, czyli rozumiem, że odnieść się do niego trzeba, tak? Trzeba teraz sprawdzić, czyja rzeczywiście jest ta mównica i ewentualnie w jakiś sposób odpowiedzieć radnemu. Tak, oczywiście. Jeżeli mównica będzie należała do naszego urzędu, to oczywiście wystawimy ją na licytację i może tutaj pójdziemy troszeczkę dalej, bo też radny Michał Kłodziejczak przeznaczył połowę diety dla młodych ludzi z terenu naszej gminy i może właśnie te pieniążki też przeznaczymy, żeby pomóc komuś w naszej gminie. Możemy je przeznaczyć, tutaj oczywiście w pełni ironizując, na zakup szlaki. Nasza gmina i pewnie nie tylko nasza gmina słyną z tego, że drogi są budowane ze szlaki. To jest paranoja. No nie, nie. Sprzedać mównicę to chyba by ta informacja na całą Polskę poszła w tym ujemnym znaczeniu, że no co się w tych Błaszkach wyrabia, nawet mównicę sprzedali. Choć może sprawa mównicy jest jednak rozwojowa. Mównicy przyglądała się Marzena Grzelak-Plewińska. Pan Dariusz, witam pana, halo? Witam serdecznie panie Kubo i witam wszystkich rady słuchaczy. Aha. Ja mam takie jedno pytanie a propos obecnej sytuacji frankowiczów. W tej chwili rząd rozpatruje możliwość pomocy frankowiczom ze względu na to, że frank wzrósł o złotówkę. A co by było, gdyby od tego kursu 3,30 ten frank spadł o złotówkę? Czy wówczas rozpatrywano by możliwość, aby ci, którzy zarabiają na tych frankach, włożyli do naszej publicznej kieszeni to, co w tej chwili jakby chcą wyjąć? No to logiczne. Rząd powinien wtedy wyjść na ulicę, a frankowicze oddawaliby. To Mika Urbaniak, Urszula Dudziak. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi. Gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle, poświeci pajęczy przędzy, na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głóg, bo paproć, co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to Świt, czy Zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other. You got my back, słyszymy cały świat. And that's a fact, zdobyć, sięgnąć. All the way po mroku, krok po kroku. Nawet po takim trudnym rogu, obok siebie. It's like as if we're in niebie. And as Denzel Washington says, our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. To już 16:30 w Trójce, zatem przed nami skrót wiadomości. Beniamin Filip. Znachor z Nowego Sącza do czasu zakończenia śledztwa pozostanie na wolności. Mężczyzna jest podejrzany o udział w nieumyślnym spowodowaniu śmierci półrocznej Magdy z Brzeznej. Sądecka prokuratura nie będzie odwoływała się od decyzji sądu w sprawie zwolnienia go z aresztu. Marek Haslik wyszedł zza krat w listopadzie z powodu problemów ze zdrowiem. Decyzja o zastosowaniu wolnościowych środków wobec podejrzanego w wystarczającym stopniu zabezpieczy bieg naszego postępowania. Do tej pory został zgromadzony bardzo obszerny materiał dowodowy. Mieści się praktycznie w 26 tomach akt. Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Beata Stępień-Warzecha. Śledczy zarzucają mężczyźnie kierowanie rodzicami Magdy w sposób, który doprowadził do nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka, także świadczenie usług medycznych bez uprawnień i za pieniądze. Dziewczynka zmarła w kwietniu. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było niedożywienie. Rodzice dziecka również usłyszeli zarzuty. Grozi im 10 lat więzienia. Pod Paryżem pochowano Amedi Koulibaly'ego. To trzeci dżihadysta z Paryża odpowiedzialny za śmierć policjantki oraz wzięcie czterech zakładników w sklepie z koszerną żywnością, a następnie ich zabicie. Władze Mali, skąd pochodził Koulibaly, odmówiły jego pochówku. Fałszywe produkty z Chin nikogo już nie dziwią, ale to dziwić może. Fałszywy bank zorganizowany przez oszustów w Nankinie we wschodnich Chinach ukradł klientom równowartość 32 milionów dolarów. Zatrzymano 5 osób. Przestępcy dołożyli wielu starań, żeby wszystko wyglądało na jak najbardziej prawdziwe. Zadbali o odpowiedni wystrój wnętrz, a także o personel w mundurkach. Na fałszywy bank dało się nabrać ponad 200 osób. W większości byli to biznesmeni zachęceni perspektywą wysokiego oprocentowania wkładów. Zatrzymano mężczyznę, który był mózgiem całego przedsięwzięcia i jego czworo pomocników, w tym kobieta, która uciekła do Makału z depozytami klientów. Jutro sporo chmur, ale głównie w centrum na wschodzie kraju. Tam będzie dalej przelotnie padać deszcz lub deszcz ze śniegiem. Na zachodzie bez opadów, z przejaśnieniami. Temperatura od 0 do 2 stopni. Bardzo logicznie tak a propos płacy minimalnej w Niemczech pyta pan Marek. A co z pilotami, ekipą samolotów przelatujących nad Niemcami? Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Smart TV 42 cale. LG 3D 700 Hz za 1990. Laptop Lenovo. Dysk 1 TB. Grafika Radeon za 1299. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na Euro.

had to be you. Wonderful you. It had to be to be Za 21 minut, godzina 17, przeniesiemy się do Waszyngtonu. Tam Marek Wałkulski. Witam pana, panie kolego. Dzień dobry. Słyszę, że pan cały czas uparcie tkwi w latach 50. muzycznie. Albo jeszcze wcześniej. To wszystko, na co pana stać, jeśli chodzi o komentarze, tak? Chciałem jeszcze dodać, że jest mi bardzo miło, że znów mogę pana spotkać na antenie Polskiego Radia, programu trzeciego. Dobra, dobra, niech pan nie chwali dnia przed zachodem słońca. Słyszy pan, jak mi się humor poprawił. No słyszę. Co tam ciekawego? Aferę słyszałem powietrzna, tak ją określę, w futbolu amerykańskim. O co chodzi? No tak, generalnie Amerykanie słyną z tego, że są uczciwi. Ja przynajmniej tak ich oceniam. I nie tylko ja. A tu się okazuje, że kolejna afera i to kolejna afera w sporcie. Tym razem chodzi o oszustwo w rozgrywkach futbolu amerykańskiego. Mm-hmm. Otóż 1 lutego odbędzie się finał, oni to nazywają Mistrzostwo Świata w futbolu amerykańskim, Super czyli Super Bowl. Tak. 1 lutego zmierzą się dwie drużyny, jedna z zachodniego wybrzeża, Seattle Seahawks, czyli rybołowy Seattle, z drużyną New England Patriots, czyli patrioci z Nowej Anglii. Ale okazuje się, że patrioci prawdopodobnie oszukali podczas meczu eliminacyjnego z Coltami z Indianapolis, ponieważ w przerwie okazało się, że 11 piłek z 12, których używa drużyna Patriots, jest niedopompowanych. Mhm. A to ułatwia życie? To podobno, tak twierdzą rozgrywający i inni zawodnicy ligi futbolowej, że taką niedopompowaną piłkę jest łatwiej złapać, szczególnie w warunkach, w jakich ten mecz się odbywał, czyli była mrzawka, trochę deszcz padał, wszystko było mokre i piłki 11 z 12, którymi grała drużyna. Ale proszę wybaczyć moją ignorancję, bo ja zielonego pojęcia nie mam o futbolu amerykańskim i stąd moje dwa pytania, rzecz jasna może głupawe. Tam jest tak, że każdy gra swoimi piłkami? Dokładnie tak. Aha. Ta drużyna, która atakuje, ma własne piłki. To jest 12 piłek, one są sprawdzane przed meczem, na 2 godziny przed meczem, potem pakowane do worka i w trakcie meczu mogą sobie wybierać jedną, albo drugą, albo trzecią, albo 12. No to w takim razie jak... I to się zmienia. Każda drużyna ma swoje 12 piłek. Ale jak wpadli w takim razie, skoro grali znakowanymi tylko sami? Dokładnie nie wiadomo. Początkowo mówiło się, że rozgrywający drużyny przeciwnej, czyli rozgrywający Coltów, złapał tę piłkę i stwierdził, że coś mu nie gra, że piłka jest za miękka. Potem okazało się, że prawdopodobnie nie, ale być może jakiś inny zawodnik, może ktoś doniósł, trudno powiedzieć. W każdym razie w przerwie meczu sprawdzono piłki drużyny Patriotów. No i okazało się, że one są o 2 funty na cal kwadratowy niedopompowane. Normalnie piłka powinna mieć 12,5 funtów na cal kwadratowy, takie ciśnienie. No to jest zasadnicza różnica. A te miały 10,5. No i jest podejrzenie graniczące z pewnością, że ktoś powietrze spuścił tuż przed meczem. Tyle pan o tym opowiada, jakby to w Stanach była sprawa narodowa. A bo to jest sprawa narodowa. Aż do tego stopnia. Super Bowl nie ma wydarzenia sportowego, nie ma wydarzenia społecznego, nie ma wydarzenia politycznego, które gromadzi przed telewizorami więcej Amerykanów niż Super Bowl. Debaty prezydenckie ogląda powiedzmy 50-60 milionów osób, czyli debaty, dyskusje, które decydują o przyszłości kraju. A Super Bowl ogląda 150 milionów Amerykanów. A nie można po prostu tej drużyny Patriotów wykluczyć z tego finału? No właśnie nie do końca, dlatego że po pierwsze Super Bowl już tuż. Po drugie, to trzeba przeprowadzić dochodzenie, śledztwo, wyjaśnić, mieć dowody, bo inaczej pójdą do sądu i wygrają. Poza tym jest trochę już za późno też, żeby to wszystko odwracać. Natomiast po trzecie nie opłaca się. I po trzecie nie opłaca się, dokładnie. No ale gdzieś tam to oszustwo na Patriotów, zresztą nie pierwsze, bo podobno kiedyś, znaczy nie podobno, na pewno trener Patriots, czyli ten sam, który w tej chwili kieruje drużyną, kiedyś nagrywał na wideo drużynę przeciwną po to, żeby rozszyfrować znaki, jakimi trenerzy porozumiewają się z zawodnikami, więc patrioci mają już w swojej historii trochę takich, powiedzmy, drobnych oszustw. No i teraz mamy kolejne i to jest rzeczywiście jeden z najważniejszych tematów w Stanach Zjednoczonych. Ludzie nie rozmawiają o polityce, nie rozmawiają o Bliskim Wschodzie, ale rozmawiają o futbolu. W Denver tymczasem wojna tortowa. Ktoś przerzucał się tortami? No nie do końca. Torty nie poszły w ruch, ale poszły w ruch oskarżenia i to pozwy sądowe nawet. Nie wiem, czy pan pamięta, ja chyba wspominałem o tym, że kiedyś dwóch gejów podało do sądu właściciela ciastkarni, który odmówił przygotowania tortu weselnego. Oni wzięli ślub zgodnie z prawem Massachusetts, przyjechali do Colorado, tam poszli do ciastkarni, chcieli uczcić ten swój ślub, to swoje wesele. No i ciastkarz odmówił upieczenia tortu, potem przegrał sprawę w sądzie. A skąd ten ciastkarz wiedział, z jakiej okazji ten tort? Dlatego, że oni się przyznali. Poza tym byli to dwaj mężczyźni. Po trzecie chyba jakiś napis chcieli na tym torcie. Już nie pamiętam dokładnie szczegółów. W każdym razie odmówił i przegrał w sądzie. W tej chwili musi ta ciastkarnia przygotowywać torty, niezależnie od tego, czy jest to para homoseksualna, czy heteroseksualna. Na torcie w welonie to mogło nasunąć pewne podejrzenia, to prawda. Tak jest. No i teraz jest odwet ze strony przeciwników małżeństw homoseksualnych. Otóż kilka dni temu do ciastkarni w tym samym Denver udał się mężczyzna i poprosił o tort w kształcie Biblii z napisem Bóg nienawidzi gejów i z podobizną dwóch mężczyzn z takim przekreślonym, czerwonym X-em. No i właścicielka ciastkarni odmówiła, twierdząc, że nie będzie tego rodzaju tortów z nienawistnymi napisami przygotowywać, ale i dlatego to jest różnica. Ona może wygrać sprawę, może nie przegrać tej sprawy w sądzie, dlatego że ona nie odmówiła sprzedaży tortu. Powiedziała, że oczywiście ona przygotuje tort, ale ten klient, jeśli chce sobie takie napisy umieszczać na torcie, to może je sobie sam umieścić i ona nawet mu da krem i urządzenie, które takie napisy się na tortach robi. W każdym razie ta sprawa również trafia do sądu i niedługo, mam nadzieję, będziemy mieli rozstrzygnięcie. Domyślam się, że to jest w tej chwili pewnie najpopularniejsza ciastkarnia w Denver. Myślę, że obie są bardzo popularne. Jedna wśród przeciwników, druga wśród zwolenników małżeństw homoseksualnych. Ciekawe. Amerykanie nie mają świadomości, że broni nie wozi się podróżując samolotem w bagażu podręcznym. Okazuje się, że chyba nie. Chyba nie. Tak, mówi pan o tych najnowszych statystykach amerykańskich służb lotniskowych. Tak. Okazuje się, że w ubiegłym roku w bagażu podręcznym, czyli nie walizkach, ale w bagażu podręcznym Amerykanów znaleziono 2212 pistoletów podczas kontroli lotniskowej, standardowej. I to jest ogromny wzrost w stosunku do i roku ubiegłego. W 2013 było tylko 1800 pistoletów w torebkach i w plecaczkach pasażerów i w aktówkach. A w roku 2005 było tylko 660. Nikt nie potrafi wytłumaczyć, skąd ten dramatyczny wzrost liczby pistoletów na pokładzie amerykańskich, czy prób wniesienia pistoletów. Ale jedna z teorii mówi, że ponieważ teraz linie lotnicze, żeby zaoszczędzić, sprzedają dużo biletów i czasami po dwa na jedno miejsce i pasażerowie muszą walczyć o swoje miejsca. To się może przydać. To jest tym spowodowane. Tak. Ogłoszono, z tego co pamiętam, sondaże dotyczące kandydatów na fotel prezydencki. Hillary Clinton, okazuje się, jest faworytem w tych sondażach przed wyborami prezydenckimi. Zdecydowanym faworytem i to tak jak u nas kampania wyborcza rozpoczyna się na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi, tak Ameryka już po części, jakby może nie, może głównie futbolem, ale wyborami prezydenckimi już odrobinę też żyje. W każdym razie obie partie, bo niedługo zaczną się pojawiać oficjalnie zgłoszeni kandydaci. I o tym, że Hillary Clinton jest faworytem przyszłorocznych wyborów, mówi się już od dawna, ale tu mamy kolejne potwierdzenie, z którego wynika, że jest zdecydowanym faworytem przyszłorocznych wyborów prezydenckich i może być pierwszą kobietą w historii Ameryki, kobietą prezydentem. Według ostatnich sondaży bije na głowę i Jeba Busha, i Mitta Romneya, i Chrisa Christie z gubernatora New Jersey, i wszystkich innych kandydatów mniej więcej w stosunku 55-40. To jest bardzo duża przewaga przy tak głębokich podziałach partyjnych w Stanach Zjednoczonych. Przewaga 15% jest bardzo duża. W związku z tym Hillary jest zdecydowanie zdecydowanym faworytem w wyborach prezydenckich. A u nas też temperatura wyborcza rośnie, nie wiem czy pan wie. U nas fala krytyki przelewa się teraz przez prasę, przez internet. Najczęściej ta krytyka dotyczy kandydatki pani Magdaleny Ogórek. I wie pan, kto wykazuje się największym takim paskudnym męskim szowinizmem? No, pewnie mężczyźni. Feministki, proszę pana, działaczki organizacji kobiecych. Malowana lala to jest najgrzeczniejsze określenie. Ja podejrzewam, że one uważają, że kandydatura jest niepoważna i... Albo, że niewiarygodna dla środowiska. Że niewiarygodna, właśnie nie wiem, czy dla środowiska. Tak sobie zastanawiałem się nad tym, ja mam mieszane uczucia. Bo z jednej strony właściwie dlaczego nie? Młoda, inteligentna, piękna kobieta, właściwie tylko urozmaicie tę kampanię. Ale z drugiej strony myślę, że w Stanach Zjednoczonych żadna z partii nie wystawiłaby tego rodzaju kandydatki. Nie ze względu na to, i nawet na wiek, ale na brak doświadczenia, brak... Nawet Ronald Reagan, jak startował w wyborach prezydenckich, to już miał za sobą kilka kampanii wyborczych. Był gubernatorem Florydy, Barack Obama. A jednak tę przeszłość aktorską mu wypominano. Mimo że jednak miał, sprawował urząd i to bardzo dobrze sobie radził w Kalifornii. Obama, który był senatorem, który wygrał wcześniej kilka wyborów, który był działaczem społecznym, mimo to jemu zarzucano to, że jest za młody, że jest niedoświadczony, więc trochę nie dziwię się też tym zarzutom, które stawia się w Polsce, ale mówię, no mam mieszane uczucia, bo właściwie nie wiem, dlaczego aż takie emocje. Panie kolego, napad, bo czasu coraz mniej. A tu mam dla pana znowu pechowca. Tym razem w Pittsburghu, w Pensylwanii. Właściwie cały czas mówimy albo o idiotach, albo o pechowcach. Ten miał podwójnego pecha. To wdzięczny temat. Po pierwsze, napadł na bank. Skutecznie zresztą, jak wielu tych, którzy napadają. Ale kiedy wyszedł przed bank, ponieważ bardzo szybko zawiadomiono policję. On jeszcze gdzieś tam przeszedł do łazienki, żeby się przebrać i wyszedł. Okazało się, że policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zablokowali na parkingu jego samochód. Przez przypadek zupełnie. W związku z tym musiał zmienić drogę odwrotu. Został zresztą zatrzymany, ale ponieważ już się zdążył przebrać, to policja go puściła wolno. No ale później szybko policja uzyskała zdjęcia z kamer wideo z tego napadu. I odnaleziono tego mężczyznę przez przypadek, ponieważ na zdjęciach wideo okazało się, że on wychodząc jeszcze pogroził palcem pracownikom banku. Okazało się, że jednak palca nie ma. I właśnie po braku palca potem go schwytano i rozpoznano i schwytano. Ukłony dla żony w zasadzie możemy... Pana to w ogóle nie rozbawiło. Nie, rozbawiło, tylko ja postanowiłem się zaśmiać później. Możemy ogłosić w zasadzie triumfalny powrót żony na amerykańskie lodowiska, prawda? Proszę pana, od ostatniej naszej rozmowy już trzy były wizyty na lodowisku. Nogi przednie i tylne poszły wszystkie w ruch. Wszystkie pracowały, jak szalone. I u małżonki, i u córki. Razem sobie teraz chodzą. A jeśli chodzi o tych hokeistów, o których pan mnie tam dopytywał już wcześniej, no, wie pan, to za każdym razem... Troszkę w pańskim imieniu byłem zaniepokojony. Był pan zaniepokojony. To niech pan się nie niepokoi, bo mam wrażenie, że w tej chwili na tych lodowiskach, bo to są dwa, grają tylko hokeistki. Więc może pan spać spokojnie. Mam propozycję dla pana. Wiosna się zbliża, więc tak troszkę zmiękłem. I dzisiaj ma pan wybór. Może pan A ja jeszcze tylko wybrać dodam, jedną z dwóch piosenek. No co pan jeszcze chciałby dodać? Tylko dodam, że przepis dla pani Ziuty jest już gotowy. Dedykacja jest już gotowa, jest oprawiony, jest przygotowany do wysłania. Także... Trochę szybciej pisałem ten przepis, niż pan malował nienamalowany obraz. I teraz oczekuje pan braw na stojąco, tak? Teraz oczekuję od pana jakiejś melodyjnej piosenki, żeby mógł się pokiwać po naszej rozmowie. Ma pan wybór. Albo żeby pan potem nie mówił, że ja pana zmuszam do słuchania takich utworów, co to pan ich nie lubi. Albo Demis Roussos, proszę pana, albo Afrik Simone. No to już niech będzie Afrik Simone. Proszę bardzo. Gdyby pan mi drugiego zaproponował... Ale sam pan wybrał. To bym się wahał. Ale sam pan wybrał. Za 7, 17. Acia. Kir, ha, ha. Kir, bumba. Kir, ha, ha. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. ZD3 małpa, polskieradio.pl. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la